Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od prawie 6 godzin strażacy walczą z pożarem katedry w Gorzowie Wielkopolskim i jest groźba, że zawali się kopuła zabytku. Będzie łatwiej otrzymać pomoc już przy podejrzeniu raka, są zmiany w przyznawaniu karty leczenia onkologicznego. Kraków gotowy na delegatów UNESCO, dzisiaj pojawi się ich tam kilka tysięcy. Nadal płonie zabytkowa katedra w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko wskazuje na to, że w wieży jest nowe źródło ognia. Pożar znowu wydostaje się z kopuły, w której znajduje się jeden z 5 dzwonów zamontowanych na wieży. Coraz poważniejsza staje się groźba zawalenia się kopuły. Pod katedrę przyjeżdżają kolejne wozy strażackie. Wojewoda Władysław Dajczak powiedział TVP Gorzów, że warunki pracy strażaków są ekstremalne. Ona jest bardzo trudna. Ta wieża katedry, która się pali, szczególnie ta czasza, pod którą jest w tej chwili ogień, to jest potrójny strop drewniany, do którego prowadzą 30-kilkumetrowe schody pojedyncze, bardzo wąskie. Także dojście tam jest bardzo trudne. Tam wisi dzwon, tam jest bardzo dużo konstrukcji drewnianej. Strażacy tam dochodzą pojedynczo z butlami tlenowymi, z kamerami termowizyjnymi. Pracują w okropnie trudnych warunkach. Ja rozmawiałem z dwoma strażakami, którzy przed chwilą zeszli stamtąd. To są warunki ekstremalne. Oni mogą tam przebywać tylko kilka minut. Władze Gorzowa już zapowiedziały odbudowanie katedry. Na jutro zaplanowano także posiedzenie sztabu kryzysowego, podczas którego zostaną przedstawione najnowsze informacje o stratach. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od wczoraj może wystawiać lekarz specjalista już przy podejrzeniu choroby nowotworowej. Do tej pory mógł to zrobić dopiero po zdiagnozowaniu raka. Karta DILO została uproszczona i znacząco zmniejszona. Będzie wystawiana elektronicznie. Pakiet onkologiczny wprowadzono w styczniu 2015 roku, aby usprawnić i przyspieszyć leczenie chorych na raka. Nowelizacja jest potrzebna, ale nie rozwiązuje ona wszystkich problemów, mówi profesor Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie. Nie będzie konieczności wpisywania wyników badań do tej karty. Ona będzie wypełniana tylko elektronicznie, będzie znacznie odchudzona, to znaczy zamiast 7 stron będą 2. No natomiast jeszcze jest wiele do poprawienia. Dr Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, przyznaje, że niektóre zmiany są istotne. Dla mnie najważniejszy jest jeden punkt, który może trochę mi pomóc, czyli że my onkolodzy też możemy wystawiać kartę DILO, co było wcześniej niemożliwe, tylko lekarze POZ to mogli. Czy to pomoże w finansowaniu onkologii? Na pewno nie. Na wprowadzenie pakietu onkologicznego nie przeznaczono żadnych dodatkowych środków. 20 największych szpitali onkologicznych przez ostatnie 2,5 roku odnotowało ponad miliard złotych długu. Barbara Góra, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Eksperci i byli politycy apelują do Trumpa oraz Putina przed G20. Chcą, aby obaj przywódcy stworzyli fundament dla przyszłej współpracy. Możecie panowie podkreślić, że USA, Rosja i Europa pomimo znacznych różnic mogą i muszą współpracować w dziedzinach, które dotyczą życiowych wspólnych interesów, napisali autorzy apelu. Wymienili w tym kontekście redukcję broni nuklearnej oraz zapobieganie zamachom terrorystycznym o katastrofalnych skutkach. Pod apelem podpisali się eksperci i byli politycy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Trump i Putin spotkają się przy okazji szczytu G20 w Hamburgu w przyszłym tygodniu. Delegaci UNESCO mogą czuć się w Krakowie jak u siebie. Dzisiaj na Wawelu rozpocznie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Do miasta przyjedzie 2,5 tysiąca delegatów oraz dziennikarzy z całego świata. Obrady będą toczyły się w Centrum Kongresowym, które zostało specjalnie na tę okazję przygotowane. Na potrzeby sesji największa sala koncertowa przekształcona została w salę plenarną z biurkami do pracy dla blisko 400 delegatów, mówi zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego Robert Rozciecha. Jest podciągana cała infrastruktura technologiczna do biurek, jak również montowany system multifoniczny. Dyskusja będzie prowadzona w dwóch oficjalnych językach, angielskim i francuskim, oraz tłumaczona na język arabski i hiszpański. 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to dla miasta spore wyzwanie organizacyjne, ale też szansa na promocję na całym świecie oraz zwrócenie uwagi na lokalne tradycje, mówi Robert Piaskowski z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Mamy nadzieję, że przy okazji tego kongresu uda się wypromować szopkarstwo krakowskie jako warte uwagi i wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania między innymi ze względu na 40. rocznicę wpisania miasta na listę dziedzictwa UNESCO, która przypada w przyszłym roku. A relacjonował Paweł Pawlica. Sesja rozpocznie się jutro wieczorem ceremonią na Wawelu. Delegatów z ponad 100 krajów powita prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, temperatura w niemal całym kraju od 18 do 22 stopni Celsjusza, w nocy dużo chmur, możliwe opady deszczu, a w centrum wieczorem pojawią się burze. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza, o kilka stopni chłodniej jedynie na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Za 15 sekund będziemy mieli 6 minutę niedzieli, a ja siedzę sobie w budynku przy Myśliwieckiej 357. Rzecz jasna w naszym studiu emisyjnym, no i nie mogę oderwać oczu od bardzo profesjonalnie wydanego albumu złożonego z dwóch płyt winylowych. Bo w takich momentach ekscytacji zawsze zastanawiam się, co ma wpływ na to, że twórca bądź twórcy muzyki przykładają olbrzymią wagę do tego, jak ma wyglądać desygnat ich kompozycji, no i wiedzą, jak powinna brzmieć dana płyta. Skąd to się bierze, że jedni artyści mają gust, no i swoje zdanie, a inni przywiązują, a właściwie nie przywiązują do tego większej wagi, zlecając całą produkcję komuś innemu. No i myślę sobie, że odpowiedzi trzeba szukać w rodzinnym domu, gdzie późniejszy meloman bądź twórca był otoczony w dzieciństwie płytami i dobrą muzyką. Zbieram winyle, nawet mój święty pamięci tata zbiera winyle, odziedziczyłem po nim około 500 sztuk. A jako, że zbieram te płyty od chyba 14 roku życia, no to już mam tych kilka tysięcy, już nawet w domu tak naprawdę dostosowujemy z żoną dom do płyt. W związku z czym jest to dla mnie bardzo istotna rzecz w moim życiu. Dom i brzmiąca w nim muzyka, zwłaszcza z płyt. To ma chyba olbrzymi wpływ na to, jak później człowiek patrzy na wszelakie wydawnictwa muzyczne i jak widzi potem swoje płyty, jeśli oczywiście zostaje artystą. Usłyszeli Państwo głos Piotra Bejnara, polskiego producenta muzyki elektronicznej, który właśnie opublikował swój pierwszy pełnometrażowy album. Wziął kredyt, wcześniej przez długi czas tworzył nagrania, potem przyspieszył w działaniu i tak 16 maja tego roku ukazała się jego pierwsza pełnometrażowa płyta. Jako, że to mój pierwszy album, wydałem sporo singli, to stwierdziłem, że nie będę na niczym oszczędzał i zrobię to wszystko tak, jak mi się podoba. A że projektował mi płytę mój przyjaciel wieloletni, z którym nigdy nie idę na skróty, no to jednak to też było jakimś takim wyznacznikiem, że musi mi się bardzo mocno przyłożyć do płyty. Sacrifice. Tak brzmi jedno z 12 nagrań znajdujących się na pełnometrażowym debiucie Piotra Bejnara, zatytułowanym po prostu Album. Do samej płyty, jak i do rozmowy z Piotrem zarejestrowanej w pięknych okolicznościach przyrody warszawskich łazienek przejdziemy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Ostatniego przed rozpoczynającym się już w najbliższy czwartek festiwalem, na którym stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. Chodzi rzecz jasna o festiwal Tauron Nowa Muzyka i jego 12. edycję, którą zainauguruje występ zespołu dowodzonego przez tego gentlemana. Hi, this is Jay Swinscoe from Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Thank you. Roku 2002 w programie trzecim The Cinematic Orchestra z bardzo charakterystycznym i jednocześnie symptomatycznym utworem Man with the Movie Camera. Tytuł tej kompozycji nawiązuje do filmu Gigi Wiertowa, który zainspirowany twórczością niemieckich, francuskich i włoskich reżyserów, stworzył w 1929 roku reportaż przedstawiający codzienność stolicy Związku Radzieckiego. 73 lata po premierze tego filmu muzykę do niego napisał Jason Swinscoe, no i zagrał ją wraz ze swoją orkiestrą. Dziś w sieci Film Wiertowa można zobaczyć właśnie z muzyką The Cinematic Orchestra, ale również z kompozycjami innych twórców, jak na przykład Biosphere. Powodem, dla którego eksperymentalni muzycy zainteresowali się tym obrazem, jest pewnie fakt innowacyjnego charakteru filmu, bo widać tam wiele super pomysłów, jak na przykład przyspieszenie i zwalnianie obrazu, zatrzymywanie pojedynczych klatek, przybliżenia lub dzielenia ekranu, co w owym czasie było chyba nie do końca zrozumiałym zabiegiem. A wracając do zespołu Jasona Swinscoe, to rok później, w 2003, pojawiła się cała płyta z tym właśnie tytułem. I kto wie, być może w trakcie koncertu inaugurującego 12. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka usłyszymy tę kompozycję. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli przybyć do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, mają szansę posłuchać transmisji tego koncertu, który odbędzie się w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej właśnie w czwartek, tuż po godzinie 20. A dokładnie za tydzień, w nocy z soboty na niedzielę, właśnie o tej porze, występować już będzie Roisin Murphy. Koncert rozpocznie się o północy na scenie Miasta Muzyki, czyli na głównej scenie usytuowanej w MCK-u. O godzinie 1:00 Hercules and Love Affair na T-Mobile Electronic Beats Stage. Od północy do 2:00, czyli w trakcie trwania całej audycji, Luke Vipert w przestrzeni Red Bull Music Academy. W sali kameralnej na Ospro swój pierwszy występ da William Basiński. Pierwszy, bo jak już informowaliśmy, jego kompozycje zostaną zagrane przez muzyków Nospru także na zakończenie festiwalu, czyli w niedzielę. Ponadto w trakcie naszego festiwalowego spotkania w Katowicach brzmieć będzie także Deep Ridge and SPMC, czyli producent działający od połowy lat 90., producent muzyki drum and bass. On z kolei będzie miksował muzykę w przestrzeni dedykowanej właśnie tym charakterystycznym połamanym rytmom. I na tą chwilę nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, czy w trakcie festiwalowego wydania Potrójnego Pasma dojdzie, jak to od 2 lat bywało, do transmisji któregoś z tych występów. Jeśli tak, a jest naprawdę spora szansa, to oczywiście będziemy informować. Proszę zatem śledzić facebookowy profil Potrójnego Pasma Przenoszenia w Trójce. Tam znajdą się wszystkie informacje. Myślę jednak, że to byłaby spora frajda, gdyby po północy pojawiła się na naszej antenie ta pani. House of Glass to, jak wiedzą fani Roisin Murphy, utwór z przedostatniej płyty wydanej w 2015 roku. Kolejny album pojawił się w 2016, tak więc można chyba założyć, że publiczność nowej muzyki usłyszy wybór z kilku płyt. No a na tę chwilę, po rozwiązaniu Moloko, tych albumów jest 4 plus jedna płyta koncertowa. Coś czuję, że będzie konfetti, będą przebieranki i rzecz jasna piękny, zmysłowy głos. Roisin Murphy, dziś jeszcze z płyty, a dokładnie za tydzień na głównej scenie nowej muzyki. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim 20-kilkominutowe spotkanie z muzyką Samuela Sheparda, znanego jako Floating Points. Sam w zeszłym roku wystąpił na nowej muzyce, no i w moim przekonaniu był to jeden z lepszych występów. Ale to nie jest powód spotkania z jego twórczością. Otóż dwa dni temu odbyła się premiera jego najnowszej płyty zatytułowanej Reflection Mojave Deserts. To wydawnictwo w moim przekonaniu stawia kolejną cezurę w jego twórczości i jeszcze bardziej zbliża go do jazz rocka połączonego z wieloma elementami nurtu space. I jeśli dobrze przyjrzeć się jego działalności, to jest w niej coraz mniej elektroniki. Dlatego też, zanim posłuchamy najnowszego nagrania Samuela Sheparda, proponuję, abyśmy sięgnęli do pełnometrażowego debiutu z roku 2015, ogłoszonego przez prestiżowy portal Resident Advisor za jedną z najlepszych płyt właśnie 2015. Tak brzmi jedna z kompozycji znajdujących się na płycie Linia, wydanej pod koniec 2015 roku. Elektroniczny impresjonizm. Tak lubię sobie mówić o tej płycie, o tym albumie. No być może dlatego, że słychać na nim nadające, przynajmniej w mojej wyobraźni, takie wyobrażenie dają mi syntezatory Buchla, z których Samuel Shepard lubi korzystać. Potem w 2016 roku pojawił się suplement do Alini w postaci dosyć dziwnej płyty zatytułowanej Kuiper. Mówię dziwnej, bo trudno mi mówić o tym wydawnictwie, że to album, bo ma raptem dwa nagrania, ale te nagrania w sumie trwają ponad 30 minut. Teraz w nasze ręce trafia nowy album zatytułowany Reflection Mojave Deserts. Jego premiera odbyła się 29 czerwca. I to, co różni te dwie płyty od wcześniejszej twórczości Sheparda, a w jego dyskografii można znaleźć kilka, jak nie kilkanaście maxi singli, no to przede wszystkim ta różnica polega na tym, że dziś cała muzyka jest nagrywana przy pomocy mikrofonów, a nie przy pomocy rejestrowania tego wszystkiego, tych syntetycznych dźwięków bezpośrednio na twardy dysk, no i zapisywaniu tego wszystkiego na twardym dysku. Co oznacza, że potrzebna jest dobra przestrzeń akustyczna, potrzebne są dobre mikrofony, w tym wszystkim coraz więcej gitar, coraz więcej perkusji, coraz więcej czegoś z pogranicza jazz rocka. Wcześniej na linii sporo impresjonizmu, sporo oniryczności, sporo wiolonczel, altówek i skrzypiec. A dziś, drodzy Państwo, no właśnie, eksperyment, bardzo interesujący eksperyment polegający na rejestrowaniu tej muzyki, całego składu Floating Points, nie w studiu, a w otwartej przestrzeni, ale w takiej przestrzeni wymyślonej, bowiem ten cały zespół usytuował się gdzieś przy skałach, gdzieś przy kamieniach. Tak więc powierzchnia głazów i kamieni decyduje tutaj o odbiciu dźwięku. No i koniec końców o tym, jaką jakość ma ten dźwięk i co wpada do tych wszystkich mikrofonów. Tak brzmi najnowszy projekt Floating Points.